الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. صدق الله. پھر اس کے بعد ان بنی اسرائیل نے نقض کو توڑ دیا, میثاق کو توڑ دیا, نقض عہد کر لیا, تو ہم نے ان کے اوپر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. یحرفون الکلم عن مواضعه, یہ کلام الہی کو اپنی جگہ سے پھیرتے تھے یعنی تحریف کرتے تھے. ونسوا حظا مما ذکروا به, اور بھول گئے ایک معقول حصہ جو ان کو بطور نصیحت کے دیا گیا تھا اس میں سے. ولا تزال تطلع على خائنة منهم, اے نبی مسلسل آپ ان کی خیانتوں سے واقف ہوتے رہیں گے. ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہی خائن ہیں. الا قلیلا منهم, مگر بہت تھوڑے سے لوگ ان یہودیوں بنی اسرائیل کے صحیح ہیں. فاعف عنہم, آپ ان کو معاف کریں, درگزر کریں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور فرمایا کہ تم عہد پر پابند رہو تو تمہیں یہ انعام ملیں گے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی, گناہ معاف ہوں گے, جنت ملے گی. یہ ان کے ساتھ انعام تھا اور وہ ان سے عہد تھا نماز روزے کا. فرمایا فرما نقضہم میثاقہم, اس کے بعد انہوں نے عہد کو توڑ دیا, یعنی بنی اسرائیل نے جو اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عہد کیا ہوا تھا وہ عہد توڑ دیا, یعنی اس کے اوپر صحیح معنی میں عمل پیرا نہیں ہوئے. نہ نماز کے پابند, نہ دیگر اور امور کے, جہاد میں انبیاء کا ساتھ دینا یا تعویل سے بچنا, اس طرح کے جو عہد تھے انہوں نے یہ توڑ دیے, انبیاء کا ساتھ نہیں دیا. پھر ان پر عذاب آئے, کبھی مس کے عذاب آئے, کبھی ظاہری عذاب آئے. علماء تفسیر میں لکھا ہے کہ دو طرح کے عذاب بنی اسرائیل کے ساتھ متعلق رہے, آتے جاتے رہے. ایک عذاب ظاہری تھا بنی اسرائیل پر اور ایک روحانی عذاب تھا. ظاہری عذاب یہ تھا کہ کبھی پتھر ان پر برسائے گئے, کبھی ان کی شکلیں بندروں والی بنا دی گئیں, کبھی کیا ہوا کبھی کیا, یہ ظاہری عذاب تھا. روحانی عذاب یہ تھا کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا اللہ تعالیٰ نے, ناراضگی کی وجہ سے ان کے دلوں کو سخت, قساوت والے, کہ اب وہ حق باپ کی طرف ہو آ ہی نہیں سکتے ہیں. سرکشی کر کر کے اللہ تعالیٰ کی, اللہ ان سے ایسے ناراض ہوئے کہ دل کے دروازے ہی بند ہو گئے ان کے. یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے اس طرح ملتی ہے کہ جیسے کوئی شخص, حدیث میں آتا ہے, گناہ کرتا ہے اور پھر وہ گناہ کی توبہ نہیں کرتا, پھر گناہ کر رہا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ لگتا لگتا ہے اور یہ تسلسل وہ جاری رکھتا ہے تو اور نقطہ لگتا رہتا ہے, سیاہ اور نقطہ لگتا رہتا ہے, حتیٰ کہ اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اب پورا پورا جب سیاہ ہو جائے تو اس کو نیکی کی طرف دل نہیں لگتا ہے, بس گناہوں کی طرف ہی وہ جا رہا ہے, کہ وہ ساری پرورش ہی پا چکا ہے گناہوں سے. یہی وجہ ہے ایک مقام پہ فرمایا کہ نیکی کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ اس کو دوبارہ نیکی کی توفیق ہوگی, اور گناہ کی نحوست کہ اس سے توبہ قبول نہیں ہوئی, توبہ کر نہیں رہا یا کرتا ہے صحیح نہیں کرتا کہ قبول نہیں ہو رہی, کہ اس گناہ کی طرف دوبارہ جائے. گناہ گناہ کو کھینچتا ہے اور نیکی نیکی کو کھینچتی ہے, ایک نیکی دوسری نیکی کو لے کے آئے گی. زر زر کشت در جہاں گنج گنج, تو ہر چیز کو کھینچتی ہے نا. اب لوہے کی مقناطیس ہوتی ہے تو وہ لوہے کو کھینچ رہی ہے, نیکی میں یہی مقناطیس ہے کہ وہ دوسری نیکی کی طرف انسان کا دل لگاتی ہے اور یہ نیکی کی قبولیت کی دلیل ہے. گناہ گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے تو دل انسان کا سیاہ ہو گیا, مس ہو گیا. اب لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا, اس کو کوئی اچھی سی اچھی بات بھی اس سیاہ دل والے کو اچھی نہیں لگتی. جیسے انسان کا مزاج خراب ہو, طبیعت خراب ہو, بیمار ہو, تو اچھے سے اچھے کھانے کا ذائقہ بھی اس کو محسوس نہیں ہوتا, ہر عمدہ چیز کا ذائقہ بھی اس کو بیکار لگ رہا ہے, اس لیے تو خود بیکار ہے. لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا, جب اس درجے کا انسان گناہگار اور فاسق فاجر ہو جاتا ہے کہ دل سیاہ ہو گیا, تو پھر کوئی نیکی عمدہ سے عمدہ اچھائی اور خوبی وہ اس کو اچھی نہیں لگتی. ولا ینکر منکرا, اور بڑے سے بڑا گناہ کہ اس سے اس کو ڈر نہیں لگتا, کوئی خوف ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے بس کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے, یہ اس شخص کی علامت ہے. لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا, کہ جو شخص انتہائی گناہگار ہو گیا کہ اب اس کی حس ہی ختم ہو گئی ہے, اس کا مزاج ہی بگڑ چکا ہے, اب اس کو وہ کچھ سکون یا راحت یا چین تک ملتا ہے جب گناہ کرتا ہے, جب یہ گندگی کے صفائیوں والے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. مولیہ خاندان کے بادشاہوں کی کوئی بات لکھی ہے, تو وہ بڑا خیر خواہ تھا صفائی کرنے والا ایوان شاہ کا, مزاج خراب, طبیعت خراب, بخار ہو گیا, ٹھیک نہیں ہو رہا. بادشاہ اس پر زیادہ غور کرتا تھا اعتماد, مختلف حکیموں سے چلایا پھرایا, صحیح نہیں ہوا. انہیں کے بگیوں میں سے کسی کو بڑے کو بلایا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے, اس نے کہا کہ یہ بادشاہ یہ معطر فضاؤں میں رہنے سے یہ خراب ہو گیا ہے, اس کو اصلی غذا نہیں ملی ہے, اس کو بند خانے سے کوڑے کرکٹ سے گھماؤ کراؤ, یہ اس کو بخار وغیرہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, اور جب ایسا کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. جب مزاج روحانیت کا پترے کا مزاج جب بگڑ جاتا ہے, گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو جاتا ہے, تو پھر وہ نیکی اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت بڑے سے بڑا قاری کیوں نہ کرے, حرم کا امام کیوں نہ کرے, اچھی سے اچھی نصیحت کا اس کو معیار کیوں نہ کرنے والے ہوں, اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہے. لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا, اور نہ بڑے سے بڑا گناہ یہ خود کر رہا ہے تو اس کو کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہوں, یہی مزاج آپ دیکھتے ہو کہ یہ حال ہو رہا ہے. تو ان پر نقض عہد کی وجہ سے, ہم نے بھی دوستوں عہد کیا ہوا ہے, جو شہادتین کا اقرار کرتا ہے نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبد رسول, جو بڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو یہ عہد ہو گیا کہ اللہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے, اس کے مطابق چلنا ہے, یہ ہمارا عہد ہے. ایمانیات ہوں, اعتقاد ہوں, اعمال اعمال ہوں, جو بھی معاشرت ہو, سب اب شریعت کے مطابق بجا لانے کا عہد ہوا ہے اور گناہ کو چھوڑنے کا عہد ہے اس جملے میں, قصر سے جملے میں. تو جب اس کے مطابق نہیں ہوگا تو یہ نقض عہد ہے, عہد کے مساق کے خلاف ہے, اور جو جتنا مساق کے خلاف کر رہا ہے اتنا بد عہد ہے, پھر اتنا گنہگار ہے. انہوں نے بھی نقض عہد کیا, انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو عہد کیا تھا بنی اسرائیل نے, اس کا نقض عہد کیا. تو فرمایا کہ سب سے پہلا عذاب بنی اسرائیل پر نقض عہد کا یہ ہوا, لعناہم, ہم نے ان پر لعنت کی. لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری, اللہ کی رضا سے دوری, خوشنودگی سے دوری, فضل و کرم سے دوری. اب سکون سے دوری ہو گئی, یہ بے سکون ہو گیا. لاننا ہے کہ اللہ اس پر لعنت کرے, مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے, یہ بد دعا. سب سے پہلا ان پر عذاب آیا کہ یہ ان کے اوپر لعنت ہوئی, اور لعنت کے بعد وجعلنا قلوبهم قاسیہ, دوسرا عذاب جب رحمت سے دوری ہو گئی تو سب پھر ناراضگی ناراضگی چل رہی ہے, تو ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. قساوت قلب, یہ بہت مضر چیز ہے, دل کی سختی, دل میں رقت نہ ہونا, گناہوں کو یاد کر کے نہ رونا, توبہ ندامت اور عاجزی انکساری اللہ کے سامنے نہ ہونا, یہ دل کی قساوت ہے اور یہ عذاب الہی ہے. دل کا نرم ہونا یہ خوبی ہے, اور دل کی نرمی آخرت کی بات کو سن کر اس کے دل میں رقت آئے, گناہ یاد کر کے رقت آئے, اللہ کی رحمت کو سوچ کر رقت آئے, یہ دل کی رقت ہے, یہ انبیاء کا وصف ہے. نیک لوگوں کا صلحاء کا وصف ہے دل کا نرم ہونا, یہی بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ کہ میرا دل جب کبھی کبھی تھوڑا سا سخت سا ہو جاتا ہے تو میں قبرستان کا سفر کرتا ہوں اور پھر سوچتا ہوں کہ یہ بھی میرا ساتھی تھا, یہ بھی صحابی رسول تھا, یہ بھی صحابی رسول تھا, یہ سب ہم سے جدا ہو گئے, ہم بھی جدا ہو جائیں گے, یہاں دنیا سے چلے جائیں گے. جب قبر کی یاد آتی ہے تو دل میں رقت آ جاتی ہے. تو پہلا عذاب تو ان کے اوپر آیا لعنت کا, رحمت سے دوری کا. پھر اس کے بعد دوسرا عذاب آیا, دل سخت ہو گیا. دل سخت ہونے کے بعد پھر تیسرا عذاب کیا آیا, یہ ہر رجوع الکلم عام نواز ہی خیال سے بات سنی ہے. دل سخت ہو گیا پھر یہ دینی مسائل میں تعویل کرنے لگے کہ یہ اسلام, یہ مسئلہ, یہ مسائل, یہ سخت باتیں یہ مولویوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں, اسلام اتنا سخت نہیں ہے. بھلے پتہ اسلام کا پہلا حرف تہجی بھی نہ ہو, یہ بھی عام شخص یہ کہتا رہتا ہے. بھائی آپ لوگ قرآن مجید پڑھیں, کسی مستند عالم کی اردو تفسیر ہی پڑھیں, تمام چیزیں سمجھ میں آ جائے گی. پھر دل خود گواہی دے گا کہ کسی مولوی کا اسلام یہ ساختہ نہیں ہے, یہ وہ کتاب ہے, یہ قرآن ہے, یہ وہ احکام الہیہ ہیں جو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے. پھر خود سمجھ آ جائیں گے گناہ بھی, کہ اس میں فلاں گناہ سے منع کیا, فلاں چیز سے منع کیا, فلاں نیکی کی طرف اس کو قرآن مجید میں رغبت دلائی ہے. تو تیسرا عذاب, پہلا عذاب لفظ آنکھ سے یہ ہوا کہ لعنت اللہ کی برسی ان پر, دوسرا عذاب یہ ہوا دل سخت ہو گئے, تیسرا عذاب یہ ہوا کہ دینی احکام میں تعویل کرنے لگے. یہ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں دوستو, ایک شخص اگر کسی اسلامی بات پر عمل نہیں کر رہا گناہ گار ہے, اور وہ اس چیز کو مان رہا ہے کہ یہ میری کمزوری ہے, میرا نقص ہے, میں اس دینی بات پر عمل نہیں کر رہا ہوں, اللہ مجھے توفیق دے, یہ گناہ گار ہے, اور امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اس کو ایک دن توبہ کی توفیق ہو جائے گی اور رائے راست پر آ جائے گا. لیکن وہ شخص جو سرکش ہے, جو عناد ہے, جس میں جو قرآن احکام میں تعویل کر کے ان کو جائز کر رہا ہے کہ وہ پہلے مسائل تھے, وہ پہلے احکام تھے, وہ پہلے شریعت تھی, اب تو یہ اسلام ہے, فلاں فلاں دور, یہ بدلا دور. ایک بندہ ایک دن مجھے کہہ رہا ہے کہ پہلے تو جہاز نہیں اڑتے تھے, آپ جہاز اڑتے ہیں, تو اب آپ لوگوں نے مسائل میں اتنی سختی کیوں کی ہے؟ میں نے کہا پھر ہم اڑ کر نماز پڑھیں فضا میں, یہ جہاز اڑتے ہیں تو نماز تو مسجد نہیں پڑھنی ہے نا, مسلح پر ہی پڑھنی. کیا حماقت کی باتیں ہیں یہ! اس رب کو نہیں پتا تھا کہ بعد میں جہاز اڑیں گے, اور بڑی جہاز جو چادر پہننے سے چلتے تھے وہ ان میں سے چلیں گے, جس رب نے قیامت تک کے لیے قصوری ضابطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا, نہ تبدیل ہونے والی کتاب نہ منسوخ ہونے والی کتاب بھیجی ہے, اس رب کے علم کی یہ باتیں کہ کون سی باتیں نئی نئی بات میں آئیں گی. کیا تم نے چند دن کی تعجش کی وہ پوری تہذیب کی داستانیں دیکھ لی جو اپنے اسلام چھوڑ دو گے؟ انہوں نے تو تمہیں دیکھ کر اپنی پین تبدیل کو نہیں چھوڑا, اپنی بے حیائی اور فحاشی کو نہیں چھوڑا. اسلام کا وہ نام لینے والا مسلم کتنا بدبخت ہے کہ چند دن من کی تاری دیکھتا ہوا اپنے اسلامی شاعر کو بھی چھوڑ دیتا ہے. ہر رسول الکلم عام نوازی کہ قساوت قلب, جب دل کی سختی آ گئی تو اس کے بعد یہ عذاب آتا ہے کہ انسان پھر دینی احکام حلال کو تعویل, حرام کو تعویل کر کے حلال کرنے کی فکر کرنے لگ جاتا ہے. یہ بات سوچنے کی ہے کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے کہ قرآن کسی حکم کو حرام کو. کل بات ہو رہی تھی کہ نال کتاب نے نقض عہد کیا, اس نقض عہد پر مسلسل ان پر یکے بعد دیگرے اللہ کی طرف سے ناراضگی کی وجہ سے کچھ عذاب کی صورتیں یوں مسلط ہوئیں کہ سب سے پہلے تو فرمایا کہ لعن نہ ہوں, نقض عہد کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر لعنت کی. لعنت کا مقصد مفہوم کل بتایا تھا کہ رحمت سے دوری. کوئی بھی بات ہو کہ فلانے پر لعنت ہو, ویسے تو مسلمان کو کسی مسلمان پر لعنت کی اجازت نہیں ہے, بس جن چیزوں پر, جن لوگوں پر قرآن نے لعنت کی ہے یا حدیث میں لعنت آئی ہے ان پر لعنت کرنے کی اجازت ہے. جیسے قرآن پر لعنت آئی ہے, فلاں کافروں پر لعنت آئی ہے, مطلق یوں کسی شخص کو, مسلمان کو مخاطب کر کے اس کو ملعون کہنا جائز نہیں ہے. ورنہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی. جب اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی تو حفاظت والے اس منڈیر سے باہر ہو گیا وہ, تو جعلنا قلوبہم قاسیہ, پھر ہم نے ان کے دل سخت کر دیے. دل سخت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انابت اللہ کی توفیق نہیں ہوتی رجوع اللہ توبہ استغفار اپنے گناہوں پر ندامت شرمندگی یہ نہیں حاصل ہوتی دل جب سخت ہو جائے دل سخت ہو جائے تو گناہ کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے گناہ کو گناہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے وہ سارا گناہ میں ڈوب جاتا ہے دل سخت ہونے سے یہ نقصان ہوتا ہے دل نرم یہ مطلوب ہے اور یہ نیک لوگوں کی سنت ہے دل کا نرم ہونا دل کی سختی سے نقصان یہ ہوگا کہ کوئی بھی گناہ ہو رہا ہے یا اس کے سامنے ہو رہا ہے یا کر رہا ہے کچھ بھی ہے تو اس پر کوئی اثر نہیں جیسے کل تفصیل سے بات کر دی کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا نہ نیکی کا اس کے اوپر کوئی اثر ہے اور نہ کسی گناہ کو دیکھ کر یہ اس کو کوئی غصہ یا شرمندگی ہوتی ہے تو ہر رفول تیسرا عذاب پہلا تو لعنت کا ہوا دوسرا دل کی سختی کا ہوا جب دل سخت ہو گیا تو دین کی عزت قدر و منزلت وہ ختم ہو جاتی ہے پھر کیا عذاب آیا یحرفون الکلم عن مواضعه پھر نقصان یہ ہوا کہ وہ اسلامی حکموں میں تاویل کرنے لگے یہ حکم یہاں کا نہیں تھا یہ اس وقت کا تھا یہ مسئلہ یوں ہے اس وقت کے لحاظ سے یہ حلال ہے یہ جائز ہے جیسے آپ لوگ معاشرے کے اندر سنتے رہتے ہو میں اس پر کئی دفعہ بات کر چکا ہوں گناہ کا ہو جانا اور اس گناہ کو گناہ سمجھنا یہ بھی بری بات ہے لیکن اس پر توبہ کی توفیق تو ہو جائے گی کوئی شخص گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا بلکہ اس کو وہ جائز سمجھ رہا ہے حلال سمجھ رہا ہے حرام کو اس کو تاویل کر کے تو نقصان یہ ہے کہ ایسے شخص کو اس گناہ پر توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی کہ وہ گناہ کو تو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا جب دل سخت ہو جائے یعنی کل جیسے بتایا کہ دل سارا گناہ کر کر کے سیاہ ہو جائے تو پھر دینی حکموں میں تاویل کرنا ایسے بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں جیسے بعض لوگوں نے یہاں تک ایسے کرتے کرتے بات کر دی جہاد حج کا مقصد جہاد ہوتا ہے حج کا مقصد جہاد کی ٹریننگ ہے لہٰذا کوئی جہاد کر رہا ہے تو اس کو حج کی ضرورت نہیں یہ ہے یحرفون الکلم عن مواضعه بہرکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جہاد اپنی جگہ پر فرض ہے لیکن اس کو اس ترتیب پر یوں کرنا جیسے ذکریوں کا مذہب ہے عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک اللہ بھول جاتا ہو جب ہر وقت اللہ یاد ہے تو بس پھر عبادت کی ضرورت نہیں ہے وہ تو چیز ہے جو مقصد ہے وہ مل گیا ہے بس ایسی اور بھی کئی جہال کی یہ باتیں اس طرح ہیں جب دل سخت ہو جائے یحرفون الکلم عن مواضعه پھر انسان اسلامی احکام کو تاویل کر کے بدلتا رہتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں جیسے لوگ سود کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اور نظام تھا اب یوں جائز ہے یہ نظام بدل چکا ہے ایسی بات نہیں ہے اس وقت بھی یوں ہی سود تھا یوں لوگ کا وہ قرضے لیتے تھے اور پھر نہ دینے پر باقاعدہ شرع فیصد طے تھا اس سال نہ واپس کیا تو اتنے فیصد بڑھے گا اگلے سال نہ واپس کیا تو اتنے فیصد بڑھے گا وہ ڈبل ہوتے ہوتے پھر وہ بندہ مقروض وہ غلام بن جاتا تھا اس سردار کا پھر یہی سلسلہ چلتا رہتا تھا وہ بھی اسی طرح اب بھی اسی طرح ہی ہے وہ اس وقت ان کے پاس کمپیوٹرائز نظام نہیں تھا ایئر کنڈیشن ان کے پاس دفتر نہیں تھے یوں بجلی کا نظام نہیں تھا وہ پینٹ پتلون نہیں پہنتے تھے نظام یہی کرتے تھے کیا کمال کیا ہے امریکہ نے بڑا نظام دیا ہے جی یورپ نے ہمیں بڑا درس دیا ہے بڑا نظام دیا ہے بینکنگ کا سسٹم دیا خاک دیا وہ جاہل مشرکین جاہل جن کو قرآن نے کہا جو کچھ نہیں جانتے تھے سود کے نظام وہ بھی جانتے تھے سود کے نظام سمجھنا اور پڑھنا اور پڑھانا کیا مشکل ہے تو بات یہ ہے جب انسان کا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو جائے سخت ہو جاتا ہے پھر دین کے حکموں میں پھر تعویل کرنا آسان ہو جاتا ہے میں نے اپنے ایک عزیز رشتہ دار کو وہ پینشن آیا تو میں نے کہا رہا اور کام تو ہوتے رہتے ہیں حج فرض ہو گیا آپ کے اوپر صاحب استعداد ہو گئے ہیں تو حج کر لو تو کہتا ہے حج کا مقصد ہے دل کا حج بیت اللہ کو دل میں بٹھانا ہے ہم نے تو بیت اللہ کو دل میں بٹھا کر آنکھیں بند کر کے طواف کر لیتے ہیں یہ بات یہ تعویل ہے نا یہ شیطان سکھاتا ہے جب دل سخت ہو گیا گناہ کر کر کے نیکیوں سے دور رہ کر تو دینی احکام کو توڑنا بے ادبی کر دینا گستاخی کر دینا حکم کو نہ ماننا سنت کی مذاق کر دینا یہ اس کے لیے آسان ہے جب یہ کام ہو جائے گا کہ دین کی مذاق بننے لگ گئی تعویل فاسد کرنے لگ گئے بنی اسرائیل کی طرح کہ ہم تو ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے ہیں ہم تو پیر کے دن اتوار کے دن کرتے ہیں تو منڈیر تو ہفتے کے دن بنا لیتے تھے نا مچھلیاں تو اس میں آ جاتی تھیں یوں حلال کرتے تھے یہی وہ ہیلے ہوتے ہیں تعویل ہیں. فرمایا جب یہ کام ان کے اوپر ناراضگی کے ہو گئے کہ نقص عہد کی وجہ سے رحمت سے دور ہو گئے, دل ان کے ہم نے سخت کر دیے, احکام میں تعویل کرنے لگے, ونسو حظا مما ذکروا بہ, بہت بڑے حظ عظیم سے محروم ہو گئے. جو بندہ نیک ہوتا ہے, دینی احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, جہاں غلطی کمزوری ہو گئی توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے, حالت نزع سے پہلے پہلے ہر طرح کے گناہ کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. جو لوگ دین کے احکام پہ عمل کرتے ہیں, غلطی پہ معذرت کرتے ہیں, تعویل نہیں کرتے قرآن و حدیث کے صریح حکموں کے اندر, تو وہ اللہ پاک کی طرف سے حظ عظیم کے مستحق ہو جاتے ہیں. حظ عظیم بڑا نصیبہ, بڑا حصہ, وہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا سکون, آخرت کا سکون اور سرخروئی اور کامیابی, راحت, یہ ہر پہلو کے لحاظ سے ہوتی ہے. یہ حظ عظیم ہے, اللہ کی رضا یہ سب سے اونچی حظ عظیم ہے, اور اللہ کی رضا وہ اللہ کے احکام اور نبی کی سنت کے اندر ہے, اس سے ملتی ہے. فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, اگر ایسا ہو گیا کہ دین میں بے جا تاویلیں کرنے لگ گئے جو حکم صریح ہیں ان کے اندر, تو پھر ایک بڑے نصیبے سے انسان محروم ہو جاتا ہے. بات یہ ہے دوستو, یہ ایک روحانی بات ہے, حظ عظیم سے محروم ہونا. انسان سمجھ نہیں سکتا کہ میں کن چیزوں سے, کن باتوں سے محروم ہو رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ دینی ذائقے کو چکھنے کے لیے, دینی ذائقے کو چکھنے کے لیے انسان صرف ایک گناہ سے بچے, اس کے چند دموں بعد دینی ذائقہ اس کو محسوس ہو جاتا ہے. اور وہ مثال لکھی ہے کہ بدمردری سے جو شخص بچتا ہے, کہ آگے کوئی بے پردگی کی ترتیب ہو رہی ہے, یہ شخص ابھی سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے, وہ جب گزر جائے گا ریلا, اسی کے چند دمے بعد اس کو ایک ایمانی حلاوت محسوس ہوگی. یہ ایک روحانی بات ہے, ایک گناہ سے بچنے پر دینی حلاوت محسوس ہو گئی. اسی طرح پھر اور سلسلہ ہے, ایسی ہی نیکی پر انسان کو, انسان کا دینی مقام بنتا ہے. یہی تو بات ہے ایمان کا. الایمان یزید و ینقص, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر باب باندھا ہے کہ باب الایمان یزید و ینقص, ایمان گھٹتا گھٹتا اور بڑھتا ہے. ایمان نیکیاں بجا لانے سے ایمان میں رونق بڑھتی ہے, ایمان ایمان کی کیفیت میں کمال آتا ہے. مطلق ایمان تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہے, لیکن اس کی کیفیت, اس میں کوالٹی ہونی چاہیے. جیسے کہ چیز ہے, کپڑا تو ہر کپڑا ہے, 200 روپے والا سوٹ بھی کپڑا ہے, 2000 والا بھی سوٹ وہ بھی کپڑا ہے, لیکن وہ کپڑے میں کیفیت ہے, اس کی کوالٹی کم ہے, اس کی کوالٹی عمدہ ہے, یہ تار دیر ہے وہ جلدی خراب ہوگا. مطلق ایمان والا جلدی ڈگمگا جائے گا. جس کی ایمان میں کیفیت ہوگی نا, کوالٹی ہوگی, مقام ہوگا, وہ اتنا جلدی سے مخالف ہواؤں کے جھونکوں میں نہیں اڑے گا. تو جب اعمال صالحہ ہوں گے, گناہوں سے بچنے کا اس کے پاس چوکیدار ہوگا, تو پھر اس کے بعد اس کو ایمان کا ذائقہ محسوس ہوگا. تو یہ بات ہے, وہ حظ عظیم ہے, یہ حظ عظیم ہے. اور یہ ہر کسی کے ساتھ گناہ کی طرف آمادگی کا نظام جاری رہتا ہے, اور اسی وجہ سے تو مقام ہے بھائی. جب مخالف ہوگا, دفاعی نظام ہوگا, پھر یہ بچے گا, پھر اس کو مقام ہے. اور ایک شخص کا وہ دوسرا شعبہ ہی نہیں ہے, جیسے فرشتوں کا, تو انہوں نے گناہوں سے بچنا کیا ہے؟ گناہ کا ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے. ہر وقت انسان کو اپنا جائزہ لینا ہے, اور ہر کسی کے ساتھ مختلف پہلو سے متعلق ہے. اپنے دل کا جائزہ لے, تکبر تو نہیں آ رہا, غرور تو نہیں آ رہا, اپنی نیکی پر گھمنڈ تو نہیں آ رہا, یا گناہ کی طرف تو نہیں جا رہا میرا دل اور میلان. میں نے جب نفس امارہ کا, نفس امارہ, جب میں نے نفس امارہ کا دامے بتا دیکھ, دامے بتا بدلا, مجھے یاد آ جائے گا مفہوم اس کا. یہ ہے کہ میں نے جب دل کا جائزہ لیا, تو میں نے اپنے دل کے چوکیدار کو کمزور پایا. یہ ظالم نفس امارہ نے جب دامے بتا بدلا, تو فوراً میں نے اپنے پاس باں, تو فوراً میں نے اپنے دل کا پاس باں بدلا. یہ ظالم نفس امارہ نے جب دامے بتا بدلا, تعبیر کر رہا ہے یہ چیز جس کو شریعت نے دیکھنے سے منع کیا, یہ کہہ اللہ کی نعمت ہی ہے, فنان ہے, کوئی حرج نہیں ہے, ایک نظر تو شریعت ویسے بھی جا دیتی ہے, एक नजर शरीयत मंगेतर के लिए इजाजत देती है, सारी जहान की लड़कियों को देखने की इजाजत नहीं देती। ये दिल इसको तावील कर रहा है ना कि जालिम नफ्स अम्मारा ने जगदा में बुता बदला, तो मैंने फौरन अपने दिल का पासबां बदला कि ये मुझे गलत की तरफ लेकर जा रहा है। इस पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला का वो मशहूर वाकया, जो चिल्ले में थे तो एक आवाज आई कि शेख कामिल हो गए हो, आपको जरूरत नहीं है आप मजीद आगे चिल्ला करने की वगैरह, कामिल हो गए हो। तो इसने कहा कि कोई कामिल कैसे होता है, चिल्ला पूरा रखना है, ये भी कोई वार है, उस नहीं निकलना चाहिए, उस मुद्दत के बाद निकलना है। तो फिर आवाज आई है कि आपको आपके इल्म ने बचा लिया, हमने बहुत सारे सूफियों को इस तरीके से तबाह कर दिया, आपको आपने आपके इल्म ने बचाया। तो शेख साहब ने कहा कि ये दूसरा वार है शैतान का कि मुझे इल्म के घमंड में डाल रहा है। तो इल्म के घमंड में आना तो यही तो तबाही हुई थी शैतान की। तो बात यह है कि इंसान ने हर वक्त जायजा लेना है, अपनी नेकी को बजा लाना, अमाल सालेह को, गुनाहों से बचना है, तो फिर हज्ज अजीम मिलता है, अल्लाह की तरफ से सुकून मिलता है। वही सुकून है ना, नहन औलिया और तुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, हम तुम्हारे दोस्त जाते हैं फिर दुनिया आखिरत में, ये सुकून है। तो इन लोगों ने कुरानी अहकाम में तावील की, हज्ज अजीम से महरूम हो गए। हुक्म इलाही में तावील नहीं करनी है, बजा नहीं ला सकते हो तो उसको अपनी कमजोरी समझो, अल्लाह से तौफीक मांगो कि अल्लाह हिम्मत अता कर। लेकिन हुक्म कुरानी में तावील करके उस हराम को हलाल, हलाल को हराम, ये नहीं होना चाहिए। वला तज़ालु तत्तलिउ अला खाइनतिन मिन्हुम इल्ला क़लीलन मिन्हुम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, असलन बाद में सहाबा किराम और हमको है, कि इन यहूद और नसारा की खयानत से आप हमेशा बाखबर होते रहेंगे। यहूद और नसारा की खयानत से, बदआहदी से, धोखे से आप मुत्तले होते रहेंगे। इसका मशवरा ये हो रहा है, फलां हो रहा है, आप बहुत समझदार लोग हैं, हर दुनिया को समझते हैं। इस वक्त दोस्तों यहूद और नसारा का कोई मशवरा नहीं है, सिर्फ एक मशवरा है कि इन मुसलमानों को किस तरीके से जाहरन और बातनन तबाह हम कर सकते हैं, उनका हर मशवरा ये मशवरा है। आप मुसलसल उनकी खयानत से मुत्तले होते रहेंगे, लेकिन उनकी तरफ कोई जरूरत नहीं है इल्तिफात करने की, कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर बिलफेल आपकी तरफ नुकसान के तौर पर वो आ जाते हैं तो मुकाबले की इजाजत है। दुश्मन को समझना ये भी बड़ी बात होती है, दुश्मन को अपने पास रखकर उसकी परवरिश करना यह गहरी समझदारी होती है। तो फरमाया चंद लोग हैं इनमें से जो अच्छे हैं, यानी जो मुसलमान हो गए, फाफान हम वस्फा, इन ये तो हर उधर कोई गिबत करेगा, उधर कोई बात करेंगे, कोई इधर क्या, आप इस इन कामों को नबी आप छोड़ें, आपका काम है जो वही आपके ऊपर नाजिल हो रही है तबलीग का जो काम है, आप हिकमत के साथ करते रहें। हाँ, जब उनका प्रोग्राम बिलफेल आपको नुकसान तक पहुंच जाता है तो फिर दिफा की इजाजत है, सिर्फ बातें वो कर रहे हैं तो फाफान हम वस्फा इन अल्लाह हब्बुल मुक्सिनीन, दरगुजर करें, उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। बिला जरूरत फसीहत मुखालिफ की न करना, खुश मामलगी से पेश आना, यह पैगंबराना सुन्नत है, याद रखना बात। बिला जरूरत दुश्मन और मुखालिफ की फजीहत न करना, रुसवाई न करना, खुश मामलगी से पेश आना, यह पैगंबराना सुन्नत है। और अगर वो उसकी वो ऐसी बातें कि वो अमली शक्ल में आ रही हैं तो फिर खामोश होकर बैठना, ये फिर गैरत को सौदे कर देना है, फिर दिफा करना सुन्नत है। अल्लाह समझ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم لوگوں میں سے नसारा लोग यूं कहते हैं कि हमने भी अल्लाह ताला के साथ अहद लिया था, लेकिन इन्होंने भी नक्श अहद किया है। तो अखलदा मीसा कहूँ, जब हमने इनसे अहद लिया, इन्होंने नक्श अहद किया, वनसू हज़्ज़ा मिम्मा ज़िक्रू भी, तो ये भी एक माकूल हिस्सा भूल गए जो कुछ को, जो कुछ के इनको बतौर याद दहानी के दिया गया था। फागरीना बैनहुमुल अदावत वल बगज़ा इला यौमिल क़ियामा, फिर हमने इनके दरमियान में दुश्मनी और बुग़्ज़ قیامت تک کے لیے رکھ دیا ہے وَسَوْفَ يُنَبِّهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو متنبہ کرے گا یعنی آخرت میں جو کچھ کہ یہ کیا کرتے رہتے تھے. بات اس سے پہلے چل رہی تھی نقض عہد سے متعلق یہودیوں کے بارے میں کہ ان سے بھی ایک عہد لیا گیا تھا لیکن انہوں نے بھی اس عہد کو توڑا ہے نہیں مانا. یہودیوں کے بعد پھر مشہور اہل کتاب عیسائی ہیں. آج اس آیت کریمہ میں عیسائیوں سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا اور انہوں نے بھی نقض عہد کیا ہے. ایک تو عہد یہ تھا کہ اپنے نبیوں پر ایمان لانا ہے, توحید پر برقرار رہنا ہے, اعمال کو بجا لانا ہے, جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا ہے, یہ عہد تھا. اور یہ تقریباً تمام شریعتوں میں ہی ہر نبی پر کچھ احکام شریعت نافذ ہوتے ہیں اور اسی کی ہی وہ بیعت بھی ہوتی ہے, اسی کا یہ عہد ہوتا ہے اپنے ماننے والوں سے. لیکن یہود و نصارہ سے ایک معقول عہد اور بھی تھا جو ان کی کتابوں میں مذکور تھا. وہ عہد یہود و نصارہ سے یہ تھا کہ اگر تمہارے دور میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو جاتا ہے, ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ تم اگر زندہ ہو, تم میں سے بعض کوئی زندہ ہیں, تو ان کے زندگی کے زمانے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو جاتا ہے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے. انہوں نے اپنی کتاب پر جب ایمان لایا تو اس بات پر خود بہت ایمان ہو گیا, عہد ہو گیا. تو جیسے انہوں نے اور عہد توڑے, ایسے ہی ایک عہد جو ایک معیاری عہد تھا یہ بھی توڑا ہے, باوجود ان تمام علامتوں کے جو علامتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کتابوں میں موجود تھیں, ان تمام علامتوں کو سمجھتے ہوئے کہ یہی تمام علامتیں اس نبی کے اوپر صادق آ رہی ہیں, پھر بھی ایمان نہیں لایا. بہت کم نے, جیسے کل آیت کے اندر ذکر ہوا الا قلیلا منہم, چند لوگوں نے ایمان لایا ہے, اکثر نے ایمان نہیں لایا. تو ان عہدوں میں سے ایک عہد ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ اگر یہود و نصارہ میں سے کوئی زندہ ہوا تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا, اس پر تم نے ایمان لانا ہے, ان کی مدد کرنی ہے, اب ان کی شریعت پر عمل کرنا ہے. یہی بات تھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو ان کے آخری استاد ایک عیسائی راہب نے یہ نصیحت کی تھی کہ اب ہمارا دور ختم ہو چکا ہے, اس فضا سے, علامات سے, کچھ احوال سے اندازہ ہوتا ہے مجھے, وہ بہت بوڑھے تھے تو نیک آدمی تھے, اس گفتگو سے ان کا نیکی کا اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب عیسائی مذہب کا دور ختم ہو چکا ہے. ظاہری احوال اور اندازہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے, اب یہ علامتیں ہیں, ان علامتوں کے ساتھ تم آخری نبی کو ڈھونڈو اور ان کی صحبت اختیار کرو, ان پر ایمان لاؤ, ان کی شریعت کے مطابق آپ زندگی گزارو. یہ آخری استاد جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے تھے, پہلے تو ایک یہودی کے پاس تھے, انہوں نے پھر کہا تھا کہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا, فلانے کے پاس جاؤ, فلانا وہ آخری استاد وہ عیسائی تھا. ظاہر ہے ایک نیک آدمی کو کچھ اندازہ ہو ہی جاتا ہے, انہیں اپنے کچھ علامات احوال کچھ طریقوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا, پھر اسی تلاش میں یہ نکلے. تو انہیں کیسے اندازہ ہوا, اس راہب کو, جو محل موضوع بات ہے, اس راہب کو کیسے اندازہ ہوا کہ آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے اور وہ علامتیں, بشارتیں, وہ نشانیاں محسوس ہو رہی ہیں, ان علامتوں کے ساتھ اس نے ظاہر ہونا ہے, یہ ان کی کتابوں میں موجود تھا اور یہی ان سے عہد لیا گیا تھا کہ جس عیسائی یا یہودی کو اس طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی میت حاصل ہوتی ہے, دور ملتا ہے, تو پھر تمہاری شریعت منسوخ ہے اور آخری نبی کے اوپر ایمان لانا ہے. وہ جو راہب تھا, جو عیسائی ان کا آخری استاد, وہ ان علامتوں سے اپنی کتاب میں جو پڑھی تھی وہ محسوس کر چکا تھا کہ اب ہمارا دور ختم ہو گیا. یہی وجہ ہوئی کہ ان کے چند مہینے بعد ہی اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے, اور جو اس راہب نے بتائی تھیں علامتیں کہ مطلب ہدیہ قبول کرے گا, صدقہ قبول نہیں کرے گا, یوں کھجوروں کا علاقہ ہوگا جہاں وہ مقیم ہوں گے اور دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی, یہ تمام علامتیں پھر یہ آ کر دیکھنے لگے, اور جیسے ہی وہ سوال ہم سے پہلے تو معلوم کر چکے محسوس ہو گئی تھی صرف مہر نبوت کے بارے میں ظاہر ہے کہ کیسے آپ سے درخواست کرتے کہ آپ چادر اٹھائیں قمیض اٹھائیں تو میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں جیسے وہ دیکھی تو پھر فوراً ایمان لے آئے تھے بار بار حاضری دیتے تھے اپنے اساتذہ سے چھٹی لے کے یا ویسے کبھی آ کر تو بات یہ کہ اس راہب نے جو ان کو نصیحتیں کی اور علامتیں بتائیں وہ اس راہب کی پڑھی ہوئی اپنی کتاب کی علامتیں تھیں یہ ایک عیسائیوں سے عہد تھا کہ اگر تمہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مل جاتا ہے تو پھر اس پر ایمان لانا ہے یہ عہد تھا تو فرمایا کہ بہت سارے عیسائیوں نے یا یہودیوں نے یہ عہد بھلایا ہے انا نقالو انا نصارا اخذنا میثاقہم ہم نے ان سے عہد لیا تھا لیکن انہوں نے نفس عہد کیا نقصان عیسائیوں کو کیا ہوا فنسو حظا مما ذکروا بہ اس عہد پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو ان کو ایک حصہ عظیم ملنا تھا ایک نصیب عظیم اور نعمت عظیم ان کو ملنی تھی اس سے یہ محروم ہو گئے پہلی شریعت پر بے شک عمل کرتے رہو لیکن جب آخری نبی کا دور آ گیا انہوں نے ایمان نہیں لایا ایمان لاتے تو انہیں ایک بہت بڑا مقام ملتا اور حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دوہرا اجر چند لوگوں کو دوہرا اجر ملتا ہے ایک ان میں سے وہ ہے کہ جس نے پہلی شریعت کو پایا اور اس پر ایمان لایا ہے پھر اس کو اللہ نے ایسی زندگی عطا کی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی اس کو مل گیا اور وہ آخری نبی پر بھی ایمان لے آیا اور اس شریعت کے مطابق متبع ہو گیا اپنے دور میں اس شریعت کا بھی پیروکار تھا اور ایمان لایا تھا جب یہ دور نصیب ہوا تو اس پر آپ پر بھی ایمان لایا اور اس کے مطابق عمل ہو گیا تو یہ شخص دوہرا اجر پائے گا اور فرمایا کہ پھر وہ شخص دوہرا اجر پائے گا کہ جو غلام ہے اور اپنے آقا کا بھی پورا حق ادا کرتا ہے اور اللہ پاک کا بھی حق پورا ادا کرتا ہے تو ایسے شخص کو بھی دوہرا اجر ملتا ہے فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ جو ایک حصہ ان کو انعام کا ملنا تھا اس نقض عہد کی وجہ سے اس حصے سے یہ محروم ہو گئے اور وہ حصہ اللہ کی رضا اللہ کی طرف سے نعمت اور خوشنودگی ملنی تھی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی علامتوں سے پہچان لیتے اور ایمان لے آتے تو وہ حصہ ملتا بات یہ ہے کہ ایک ہے بالکل ان پڑھ جاہل جن کو آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کا کوئی علم نہیں تھا ان کے لیے ایمان لانا مشکل تھا آپ پر کہ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یوں آخری نبی کا ظہور ہوگا یہ ان کی علامتیں ہوں گی یوں چہرہ ہوگا یوں داڑھی ہوں گی یوں چال ہوگی یوں دیکھنا ہوگا یوں ہدیہ قبول کریں گے صدقہ نہیں کریں گے انہیں تو کچھ بھی نہیں پتہ تھا عیسائی اور یہودیوں پر ڈوری پھٹکار اس لیے آئی کہ ان کے پاس تو علم تھا اور وہ تمام علامتیں آپ کی قد و قامت آپ کی گفتگو آپ کا لب و لہجہ چال ڈال کھانا پینا وغیرہ سب کچھ یہ علامتیں یوحنا ان کی ایک کتاب ہے عیسائیوں کی یوحنا جو انجیل سے مترادف ایک صحیفہ اس کے اندر 99 تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں لکھی گئیں کہ یوں ہوگا نبی آخر الزمان یوں ہوگا اس کتاب کا اردو میں ترجمہ آیا اسلام اور سائنس کے نام سے تو بات اس طرح ہے کہ باوجود علم کے کہ ان کو ان کی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں بتا دی گئی تھیں اور یہ سمجھ چکے تھے ماں ضد و عناد یا اپنی سرداری یا حکومت سے جو وظیفہ ملنے کا مختلف واقعات ہیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا مشہور واقعہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ جو نجران کے علاقے کے لوگ آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے آ رہے تھے عیسائی تو ان میں سے ایک سواری پھسلی تو دوسرے اس نے کہا کہ تمہاری ماں ہلاک ہو اس طرح کی اس طرح اس نے کہا کہ اس طرح کیسی بات کر رہے ہو کہ نا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے ادبی کہی تو جو سننے والا دوسرا عیسائی عالم تھا اس نے کہا کہ وہ تو نبی برحق ہے تمہاری ماں برباد ہو ان کو کیوں بدعا دے رہے ہو تو اس نے کہا بے وقوف آدمی اگر وہ نبی برحق ہے جو مدینہ میں ہے تو ہم سارے مناظرہ کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں ان کے ساتھ تم تو جب مان رہے ہو کہ وہ برحق ہے تو اس نے کہا پھر یہ جو رومی لوگ بادشاہ ہمیں وظیفہ دے رہے ہیں یہ بند ہو جائے گا جب ان کو مان لیں گے تو اس لیے نہیں مانتے تو بات یہ کہ وہ تو صاحب علم لوگ تھے ان کی کتابوں میں علامات موجود تھی جب وہ علامتیں سمجھ میں آئیں ایمان لے آتے تو دوہرا اجر پاتے ایمان نہیں لائے تو پھر عذاب بھی ڈبل ہوا تو یہ فرمایا کہ فنسو حظم مما ذکروا بھی جو ان کے ساتھ آپ تھا کہ آخری نبی کو جب پا لو گے تو ایمان لے آؤ گے انہوں نے نہیں لایا ایک معقول حصہ انعام سے محروم ہو گئے ایک تو یہ بات ہے جنہوں نے لایا وہ کامیاب ہوئے. دوسرا ان پر عذاب اللہ کی طرف سے یہ مسلط ہوا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَبَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے عیسائی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے. ہم تو آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں نا تو ان کے لڑنے جھگڑنے کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. ادھر سے فارغ ہوں گے تو تب عیسائی مذہب میں کئی آپس میں پھرتے ہیں. بعض لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں عیسیٰ اور مریم کو ان کا مددگار مانتے ہیں شریک کار ہیں مددگار ہیں اللہ ایک ہی ہے یہ بھی شرک ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. عیسائیوں کا ایک مذہب یہ ہے کہ عیسیٰ اور مریم اور اللہ یہ تینوں مل کر اللہ ہیں جس کو چھٹے پارے میں ان اللہ صالح سلاسل تعبیر کیا. یہ دوسرا فرقہ ہے. عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ نے اختیار ان کو سپورٹ کر کے دنیا میں بھیجا تھا. جو عیسیٰ کو بیٹے کے قائل ہیں ان کو فرقہ قسطوریہ کہتے ہیں اور جو اللہ کے شریک کے قائل ہیں کہ بیٹا نہیں لیکن ویسے اللہ کے مددگار اور شریک ہیں ان کے اس فرقے کا نام عیسائیوں کے یعقوبیہ ہے اور جو ثالث و ثلاثہ کے قائل ہیں وہ ملکانیہ. تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہیں گے. یہ دوسرا عذاب ان پر آیا ایمان نہ لانے کی وجہ سے. ایک تو بہت بڑے انعام سے محروم ہوئے اور دوسرا آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے. لڑنے جھگڑنے سے اوپر اب ان پر عذاب یہ کہ اپنے مذہب کو ہی چھوڑ بیٹھے ہیں. اکثر عیسائی وہ تقریباً دہریہ ہیں جو اس وقت عیسائیوں کی بڑی حکومتیں مشہور ہیں امریکہ یا کچھ دوسری تو یہ ان میں سے چند لوگ عیسائی مذہب کو سمجھنے ماننے والے ہیں. اکثریت تو دہری ہے جو اللہ کی قائل نہیں رہے. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ. ایک تو دنیاوی عذاب یہ ہوا کہ مذہب سے دور ہو گئے جد و اناد میں مبتلا ہوئے اور آخرت میں عذاب اللہ پاک فرما رہے ہیں. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ان کے اعمال سے اللہ پاک ان کے عقائد سے اللہ پاک ان کو آخرت میں آگاہ کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یهدی به اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. صدق اللہ العظیم. اے اہل کتاب تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس اپنا رسول بھیج. قد جاءکم رسولنا. اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے. یبین لکم کثیرا. تمہارے سامنے بہت ساری باتیں وہ واضح کر رہے ہیں جن کو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے. ویعفو عن کثیر. اور بہت ساری تمہاری باتوں کو درگزر کرتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آئی ہے. یادی بہ اللہ من اتبع رضوانہ. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس شخص کو ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی خوشنودگی کی تابے داری کرتا ہے سلام کے راستوں پر چلتا ہے. ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں. ویہدیہم الی صراط مستقیم. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں. بات ہو رہی تھی اس سے پہلے والی آیت میں کہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہو گئے اور اس میں وہ بغض و عداوت کے اندر مبتلا ہو گئے. یہ تو دنیاوی اعتبار سے عذاب ان پر ہوا اور اخروی کہ چونکہ انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تو آخرت میں بھی عذاب ان کے لیے کافر ہونے کے لحاظ سے ہوگا. آج کی اس آیت میں اہل کتاب کو خطاب کیا ہے. حکم سب کے لیے ہے کہ اگر فرقہ واریت سے اور اپنے اندر بغض و عداوت سے تفرقوں سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ہدایت کے واسطے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنا رسول تمہارے پاس بھیجا ہے. رسول کی پیروی کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سب فرقہ واریتی والی باتیں ختم ہو جاتی ہیں. جب انسان قرآن و حدیث پر عمل کرنے لگ جائے تو خود بخود ہی شرق بھی دور ہو جائے گا بدعت بھی دور ہو جائے گی رسوم بھی دور ہو جائیں گی اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن سے فرقے بنتے ہیں اگر سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متبع ہو جائیں تو فرقہ بنے گا ہی نہیں فرقہ تب بنتا ہے کہ سنت کے مقابلے میں لوگ بدعت کوئی ایجاد کر لیتے ہیں بھلے نیک نیتی سے کر رہے ہوں اور ثواب سمجھ کر ہی کر رہے ہوں تو وہ ایک نئی جماعت سی بن جائے گی اس کو لوگ ثواب سمجھیں گے اس کے فضائل بیان کرنے لگ جائیں گے جیسے آپ سنتے ہیں کہ فلانی رات میں یوں عبادت کریں اتنی دفعہ قل ھو اللہ احد پڑھیں اتنی دفعہ سورہ فلاں پڑھیں ایک رکعت میں یوں قرآن و حدیث سے تو اس کا ثبوت نہیں ہے اپنی طرف سے ایجاد کر دیتے ہیں یہ چیزیں اور اس کے فضائل حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالی مشہور بزرگ ہیں اور بخاری شریف کے پہلے شارح ہیں بخاری شریف کی سب سے پہلی جو شرح لکھی گئی بہت جلدوں میں ہے یہ سب سے پہلے بزرگ خیر القرون کے آدمی ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو گھر سے جا کر پکڑا ہے کہ جو خواہ مخواہ بیٹھ کر فضیلتیں بیان کر رہے تھے لکھ رہے تھے کہ فلانی سورت پڑھنے سے اتنے حج کا ثواب ہے اتنا رزق آئے گا اتنا یوں آئے گا جن سورتوں کے بارے میں فضائل کوئی مخصوص ثابت ہیں وہ تو حدیث سے پہلے موجود ہیں اب ویسی عام کتابیں لکھ لکھ کر اور اس میں فضائل بڑھ بڑھ کر انسان بیان کرنے لگے تو حافظ صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے جب جا کے یہ پوچھا اور سختی کی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا جی لوگوں میں دین پر عمل کرنے کے لحاظ سے دوری ہو رہی ہے تو ہم اس طریقے سے فضیلت کی بات کرتے ہیں تو یہ سن کر نہ کہ اتنے کروڑ اتنا فلاں ثواب ہے تو پھر وہ لوگ اس فضیلت کو سن کر دین کی طرف آ جاتے ہیں یہ ہماری نیت ہے تو حافظ صاحب نے ان کو سمجھایا کہ یہ ہمارا وہ نہیں ہے مقصود نہیں ہے مقصود ہے قرآن و حدیث کو بیان کرنا اخلاص کے ساتھ جس کو توفیق ہے وہ راہ راست پر آ جائے گا جو نہیں آتا ہے تو اس کے لیے جھوٹ بیان کر کے اس کو دین کی طرف لانے کا کوئی فائدہ نہیں ابتدائی جھوٹ ہو تو آگے وہ سچا دیندار کیسے بنے گا تو قرآن مجید نے اس آیت میں بیان کیا کہ اہل کتاب کو خطاب کیا یہود و نصارہ ہوں اور چونکہ نازل ہی آخری امت شریعت مسلمانوں کے لیے قرآن نازل ہوا ہے یہ ہوں کہ فرقہ واریت سے بچنے کے لیے تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے یبین لکم کثیرا ہر چیز تمہارے سامنے واضح بیان کی ہے عقیدے کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے عبادات کے اعتبار سے اس پر عمل کرو تو فرقہ واریت سے بچاؤ ہوگا وہ تو دوستو پچھلی آیت میں قرآن مجید نے یہود و نصارہ کے فرقے بیان کیے ممکن ہے اب ان کے کتنے فرقے ہیں کیا فرقے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے اور ان کی مضبوطی زوف میں بدلی ہوئی ہے اس میں مین نقص ہی مسلمانوں میں اس وقت یہی ہے کہ وہ خواہ مخواہ فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہیں اور تھوڑی تھوڑی بات پر بحث و مباحثہ اختلاف اور الگ الگ چیز لے کر بیٹھیں جس سے دشمن کا مسلمانوں کے اوپر وار کرنا بہت آسان کام ہے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے دشمن نے 100 سال لگائے ہیں کیا کچھ اس نے کیا تب جا کر خلافت عثمانیہ ٹوٹی کیوں اس نے اتنا سرمایہ اس پر خرچ کیا ہے تاکہ مسلمانوں کی جو اجتماعی قوت ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد ان کو زیر کرنا یا ان کو خریدنا یا ان کو ڈرانا وہ آسان ہو جائے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 100 سال مکمل 100 سال خلافت عثمانیہ کے اختتام کا نہیں ہوا 300 سال پہلے سلجوقیوں کی حکومت تھی وہ بھی انفی مذہب کے تھے اور پورے خطے پر انہوں نے اسلام ہی نافذ کیا حرمین میں بھی انفی مسلک کے لحاظ سے امام تھے پھر اس کے بعد 400 سال حکومت ترکیوں کی رہی جن کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں یہ 700 سال تک حکومت رہی کوئی کافر مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے یا ان کے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جا کے وہ بالفعل ان کے علاقوں میں آ جائے ان کے اوپر آ کے قبضہ کر لے یہ تو بہت دور کی بات ہے بہت دور کی تخریبی اذہان یہود و نصارہ کے ہیں بہت دور اندیش ہے کہ کس طریقے سے اس قوت کو ختم کیا جا سکتا ہے اور 100 سال ان کا خرچ ہوا کہ اس نظام کو ختم کیا جائے چھوٹے چھوٹے شہر ملک بنا دیے اس میں حکمران الگ ہو گئے اب ان کا حملہ آسان ہو گیا. ابھی 100 سال نہیں ہوا خلافت کو ختم ہونے میں, لیکن ہماری جو طاقت ہے یعنی مسلمانوں کی قوت اجتماعیہ یہ ذرہ برابر بھی نام تک کی نہیں رہی ہے. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں اور غرب کرتا جا رہا ہے اور دوسرے مسلمان دیکھ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے فرقہ واریت. کوئی حدیث میں کسی جگہ رفع یدین کا تذکرہ آیا, کہیں رفع یدین نہیں آیا, کہیں آمین اونچی ہوئی, کہیں آمین سرن ہو گئی. یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, یہ فروعی بات میں اختلاف ہے. سارے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے رہتے ہیں. فرقہ واریت یہ ہے کہ اسلام کو نسلوں میں, لسانوں میں, رنگوں میں, قبائل میں تقسیم کر کے یہ ان کے اذان میں ڈال دیا, تم خان ہوتے ہو, تم پنجابی ہو, تم عرب ہو, تم فارسی ہو, تم فلاں ہو, یہ تمہارے نہیں, تم ان کے نہیں ہو. حالانکہ الاسلام ملت واحدہ ہے, ایک رشتہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے یہ بات بتائی کہ فرقہ واریت سے بچنے کا جو اصول اور ضابطہ ہے, قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخون من الکتاب, ہمارا جو پیغمبر آیا تمہارے پاس اس کی پیروی کرو, کامل پیروی اس کی کرو. جب ایک کلمہ, اقبال بھی کہتا ہے نا, ایک ہی کعبہ, ایک ہی کلمہ, ایک ہی قرآن, ایک ہی خدا, ایک ہی نبی, پھر بھی اس مسلمان کو ایک جگہ میں جمع کرنا مشکل ہے. فرمایا کہ یہ رسول ہے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا, اس کی پیروی کرو, قوت اجتماعیہ آئے گی, شان و شوکت بھی آئے گی, اللہ کی رضا بھی آئے گی. قوت اجتماعیہ, شان و شوکت, سطوت و سہولت, یہ تو ایک باپ کی چیز ہے, اصل تو اللہ کی رضا ہے. اور اللہ کی رضا بھی قوت اجتماعیہ میں ہے, مسلمانوں کے اکٹھا ہونے میں ہے. جب اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں گی, اللہ کی رضا بھی ساتھ ہوگی, پھر اللہ کی مدد تب آتی ہے. جب اللہ راضی ہو تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے نا. اللہ جب تفریق میں ناراض ہیں, اختلاف میں ناراض ہیں, تو پھر مدد کیسے آئے گی؟ اور اس کا حاصل کرنے کا جو ضابطہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی ہے. اور تھوڑی تھوڑی بات میں انسان کے پاس جب علم ہوتا ہے, علم ہوتا ہے تو پھر تفرقہ نہیں ہوتا. کہ اس کے پاس تمام علوم کا جب خزانہ ہے تو ادھر سے جب کوئی بات ہوئی تو فوراً اس کا دماغ یہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں کسی نہ کسی حدیث میں یہ بات ہے, بے شک اس درجے کے نہیں ہے, درجات کے اعتبار سے, طبقے کے لحاظ سے یہ حدیث حسن ہے یا یہ حسن لے گئی نہیں ہے یا یہ متواتر یا مشہور ہے. وہ بندہ جھگڑا نہیں کرے گا جس کے پاس علم ہوگا. ہمارے ہاں ذرا سی بات پر جھگڑا اس لیے ہوتا ہے اور تنازع اور وہی فرقہ اور وہ تعصب اور ایک عجیب مصیبت بن جاتی ہے, اس لیے کہ علم ہوتا نہیں. وہ تمام علوم سے واقفیت ہے نہیں, بس ایک ہی چیز جو پڑی ہے مشرکین مکہ کی طرح, کہ جب ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے تو وہ کہتے کہ کیا بات ہے, ہم نے تو اپنے آبا ماں جتنا علیہ آبا آنا, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, ہم نے تو اس کے اوپر اپنے آبا و اجداد کو نہیں پایا. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمارے آبا و اجداد کوئی گویا کہ قابل اتباع چیزیں تھیں, وہ بھی تو یہی باتیں تھے, چور تھے اور قتل و قتال والے لوگ تھے. آبا وہ کوئی قابل اتباع ہوں کہ واقعتاً ہی کوئی وہ اچھے لوگ گزرے ہوں, شریعت کے متبع ہوں تو بات کر سکتا ہے بندہ. تو قرآن مجید نے صحت کے اندر دوستوں بتایا کہ تفرقے سے بچنے کے لیے اجتماعیت ضروری ہے قوت کے واسطے, اور یہ اجتماعی قوت آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی. یہود و نصارہ کو بھی یہ خطاب کیا کہ تم بہت ساری باتیں اپنی کتاب کی چھپاتے ہو, وہ بھی ہمارے نبی نے واضح کر دیا. اس کے اوپر ایک واقعہ مدینہ طیبہ میں سامنے آیا تھا کہ کوئی سزا کا ذکر ہوا ایک جرم کے اوپر, تو وہ جب مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے تو امیر ہوتا تو اس کو کوئی جرمانہ بتا دیتے کہ اتنے جمع کرا دو, کوئی غریب ہوتا تو بعض دفعہ سزا بھی دے دیتے تھے اور بعض دفعہ ہاتھ بھی رکھ لیتے کہ یہ تاکہ جس میں ایک بات مسئلے کی لکھی ہوئی ہے یہ دوسروں کو سمجھ میں نہ آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رجم والی بات کہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے وہ دکھائی, اس کو فرمایا کہ کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب, بہت ساری باتیں جو تم چھپاتے ہو وہ واضح کی ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے, ویعفو عن کثیر, اور بہت ساری تمہاری خرافات کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی, ان کو ویسے ہی درگزر کیا ہے. قد جاءکم, سنو, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب مبین آئی ہے. یادی بہلّہ من اتبع رضوانہ, یہ ایت ہے دوستو قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی 14 اور 15 آیتیں سورہ مائدہ 6 پارہ 14 اور 15 آیتیں ذرا توجہ سے ایک بات کو سننا قرآن نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آئی ہے اس پر بعض مفسرین کہیں یا علماء کہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نور سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کتاب مبین سے مراد قرآن مجید کتاب ہے کیونکہ نور و کتاب مبین دو چیزیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں آپ لوگ پڑھے لکھے بے شک دوسری زبان پڑھے ہوئے ہو لیکن گرامر پہ آپ سمجھیں گے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں قرآن نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور روشنی اور کتاب مبین آئی ہے نور سے مراد میں نے بتایا کہ بعض مفسرین نے جو بہت کم ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا ہے اور کتاب مبین سے قرآن مجید یادی بھی یہ یادی بھی میں ہی ضمیر یہ واحد ہے یادی بہ اللہ من اتبع رضوانہ اللہ تعالیٰ ہی ضمیر لوٹ رہی ہے اوپر کی طرف جو پہلے ذکر آیا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب آئی ہے یادی بہ اللہ من اتبع اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو اوپر ذکر ہوا ہے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں جو اس کے مطابق عمل کریں یاد رکھو دوستو یہ مفسرین سے مرجوع قول ہے راجع قول یہ ہے نور اور کتاب مبین سے ایک ہی قول مراد ہے اور وہ کتاب مبین ہے نور کی ہی حرف تفسیر ہے یہ وہ کتاب مبین یعنی وہ نور ہے کیا وہ کتاب مبین ہے یعنی قرآن مجید کیوں دو الگ کیوں چیزیں مراد نہیں لی گئیں اس لیے کہ اگر دو چیزیں مراد ہوتی تو قرآن مجید کی اگلی آیت میں تسمیہ کی ضمیر لوٹتی دو چیزوں کی طرف اور یوں ہوتا یادی بہما اللہ من اتبع رضوانہ کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے وہ اوپر دو نہیں ہے ایک ہے اس لیے یادی بہی ذکر ہوا نور وہ بھی کتاب مبین ہے اور عطو تفسیر آگے لے آئے وہ کتاب مبین یعنی نور سے مراد قرآن مجید ہی ہے تبھی تو یادی بہلنا ہمیں واحد ضمیر لوٹائی یہ سب سے بڑا اور قوی جواب ہے ان مفسرین کے بارے میں جنہوں نے نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور کتاب سے مراد کتاب مبین سے قرآن مجید لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہیں نور مجسم ہیں بشر ہیں بشر ہونے کے ساتھ نور ہدایت ہیں ان سے غلطی یہ ہوئی کہ نبی کے نور کو ثابت کرنے کرتے کرتے کرتے نبی کی بشریت سے انکار کر دیا اور قرآن نے واضح آیات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی بشریت کا ذکر کیا باقی بات ہو رہی تھی کل قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ اللہ تعالی نے نور اور کتاب مبین بھیجی ہے میں نے بتایا تھا کہ بعض مفسرین نے نور اور کتاب مبین سے الگ الگ مفہوم مراد دیا ہے نور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد دیا اور کتاب مبین سے قرآن مجید لیکن یہ مراد لینا عربی گرامر کے لحاظ سے صحیح نہیں ہو رہا یادی بہ اللہ من اتبع رضوانہ میں بہی ضمیر یہ واحد کی لوٹائی ہے اگر اوپر والی دو چیزیں الگ الگ ہوتی تو ان کے لیے تثنیہ کی ضمیر لوٹتی جو مرجع ان کا چونکہ دو تھے تو ضمیریں بھی پھر تثنیہ کی لوٹتی یعنی یہدی بہما اللہ تعالیٰ اس نور اور کتاب مبین سے ہدایت دینا چاہتے ہیں یہاں بھی ضمیر ہے جس سے مراد گویا کہ اوپر واحد ذکر ہے تبھی ضمیر واحد لوٹی ہے تو نور اور کتاب مبین میں یہ واو عطف تفسیر ہے عربی جو گرامر کی کتابیں ہیں ان میں ایک واو عاطفہ ہوتا ہے اور ایک واو تفسیریہ ہوتا ہے یہ واو برائے عطف تفسیر ہے یعنی نور کی تشریح کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے یعنی کتاب مبین پھر اس کی اور تشریح ہو گئی یادی بہی ایک ہی ضمیر یعنی نور اور کتاب مبین سے ایک ہی چیز مراد ہے تو واحد کی ضمیر لوٹی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں اس شخص کو اتبع رضوانہ, جو پیروی کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی, اللہ تعالیٰ کی رضا کی حصول چاہتا ہے, پیروی کر رہا ہوتا ہے سبل السلام, سلام کے راستے کی. سلام کے بارے میں بتاتا ہوں کیا مراد ہے. سلام کے راستوں پر چل کر اللہ کی رضا چاہتا ہے, سلام کے راستوں کی پیروی کر کے اللہ کی رضا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی اس کتاب کے ذریعے سے رہنمائی کرتے ہیں, ہدایت دیتے ہیں. قرآن مجید میں لفظ نور سے کئی مقامات پر قرآن مجید کو مراد لیا ہے, جو کل میں نے بتایا کہ چند آیتیں بطور یاد دہانی کے بتاؤں گا. سورہ نساء میں قد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا, تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک دلیل آئی ہے برہان. وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے. واضح نور نازل کرنے سے بالاجماع تفسیر روح المعانی سے لے کر آج تک کی تمام تفسیروں میں یہی مراد دیا ہے کہ نازل کیا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہم نے نازل کیا تمہاری طرف واضح نور, یعنی قرآن مجید مراد ہے. نازل کیا ہے, نبی کو نازل نہیں کیا, نبی کو بنایا ہے. آپ دنیا کے انسان ہیں, آپ پر نبوت عطا کی گئی, آپ کو نازل نہیں کیا گیا. قرآن وہ کتاب ہے جس کو وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا. سورہ اعراف آٹھویں پارے میں جو سورہ شروع ہوتی ہے نصف سے, فرمایا اس میں وَاتَّبِعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, وَاتَّبِعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, مسلمانوں کو خطاب ہے پیروی کرو اس نور کی جو نور نازل کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اس نور کی اتباع کرو, اس کے مطابق اپنا عقیدہ اعمال بناؤ, معاشرت بناؤ. بالاجماع اس جگہ بھی نور سے مراد قرآن مجید کتاب ہے. وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اگر أُنزِلَ مَعَ کا لفظ نہ ہوتا نا پھر تفسیر دوسری بن سکتی تھی. اس نور کی پیروی کرو, اس نور کی ہدایت کے مطابق چلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا ہے, آپ پر بھیجا ہے, یہ مراد قرآن مجید ہے. سورہ شورا میں بیان فرمایا, سورہ زمر میں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی, افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, کیا بھلا کون ہے وہ شخص کہ جس کے لیے اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا ہے اسلام قبول کرنے کی خاطر, یعنی اسلام کی ہدایت کی توفیق اس کو دے دی, اس کا سینہ کھل گیا. فہو علی نور من ربی, فہو علی ہدایت من ربی, یہاں نور سے مراد ہدایت ہے, کہ وہ شخص جس کے لیے اللہ نے سینہ کھول دیا اور اس نے اسلام کو قبول کیا وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے. نور من ربی اے ہدایت, یہاں نور سے مراد ہدایت مراد ہے. سورہ شورا 25ویں بارے میں ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وانک لتهدی الی صراط مستقیم. سورہ شورا ختم ہو رہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان, اے نبی آپ کتاب بھی نہیں جانتے تھے نہ ایمان آپ جانتے تھے. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نہدی به من نشاء من عبادنا, ہم نے بنایا ہے ہم نے بھیجا ہے آپ پر نور جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دے رہے ہیں لوگوں کو. قرآن مجید مراد ہے, بعد میں ایمان بھی مراد دیا تو ایمان بھی قرآن ہی ہے. یہاں سے اس آیت کی مناسبت سے جو بات بتانی تھی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سے قرآن مجید کتاب ہی مراد ہے اور یہی روشنی ہے یہی ہدایت ہے. رہی بات جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کہ اللہ نے تمہاری طرف نور بھیجا ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور واضح کتاب, مطلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت ماننا اور کہنا یہ بالاجماع سب حضرات قائل ہیں, اس میں کوئی انکار نہیں ہے آپ نور ہدایت ہیں. چنانچہ امام ترمذی نے وہ دعا نقل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہم اجعلنی نوراً فی تحتی نوراً فی فوقی نوراً فی امامی نوراً فی خلفی نوراً فی لحمی نوراً فی جسدی نوراً فی لسانی نوراً فی عینی نوراً. اے اللہ میری آنکھوں کو نور بنا دے, میرے سینے کو نور بنا دے, میرے سامنے نور بنا دے, میرے پیچھے نور, یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر انوار و برکات نازل فرما. یا ایک سوال, ایک علمی بات ہے کہ ایک چیز مانگی جا رہی ہے وہ موجود نہیں ہے تو مانگی جا رہی ہے, اے اللہ میری آنکھوں کو, میرے سینے کو, میری کان کو, میری زبان کو نور بنا دے, گویا میں نہیں ہوں نور, نور مجھے عطا کر دیجئے. اور یہ مراد نور ہدایت ہے. باقی نور ہدایت ماننے سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت ماننے سے کہ آپ ہدایت کے نور ہیں اور آپ کے آنے کی وجہ سے, آپ کی واعظ و نصیحت سے, آپ کے اسوہ حسنہ سے لوگ جہالت کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف آئے ہیں, اس میں کوئی کلام نہیں ہے. بات غلطی کی یہاں سے ہوئی کہ جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانا تو اگلی بے ادبی کر گئے کہ نبی بشر نہیں ہے, نبی کی بشریت سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ نور مجسم ہیں اور نور ہدایت ہیں. یہ قرآن و حدیث سے خلاف بات ہے. قرآن نے انبیاء علیہ السلام سب کو بشر کہا ہے, لیکن ممکن ہے جن لوگوں نے نبیوں کی بشریت کا انکار کیا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم جیسے بشر ہیں تو نبی بھی ایسا بشر ہوتا ہے, لہذا نبی بشر نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جو سلیم الفطرت ہے, سنجیدہ ہے, وہ شخص اپنے استاد کو اپنے جیسا نہیں مانتا. چاہے جائے کہ مولانا قاسم نانوتوی یہ کہے کہ میں اور نبی برابر ہوں, چاہے جائے کہ مولانا حسین احمد دوبندی یہ کہے کہ میں اور نبی دونوں ایک طرح ہیں. میں کہتا ہوں ایک عام شخص, فرض کرو کہ میں ہی سمجھ لوں, آپ میں سے کوئی, وہ اپنے استاد کو اپنے سے مقدس, محترم اور معظم سمجھتا ہے, بے شک استاد بھی انسان ہے, یہ بھی انسان ہے, تو ایک شخص نبی کو بشر کیسے یوں کہہ سکتا ہے کہ نبی بشر ایسا ہی ہے جیسے میں ہوں, جیسے نبی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلیت بشر ہے, لیکن آپ سب سے اونچے انسان ہیں, اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو نا, یہ ایک بدھی بات ہے. اب سورج موجود ہے, یہ بدھیات میں سے ہے نا. ایک تو توہمات کی بات ہوتی ہے کہ ایک دیو ہے اور فلانی کھڑکی سے آ رہا ہے, یہ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے, عامل کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں, یہ توہمات ہیں. ایک بدھی چیز ہے کہ سورج موجود ہے. اب کوئی شخص سورج کا انکار کرے تو اس کی عقل خراب ہے, سورج تو واضح بات ہے کہ موجود ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مطلقاً بشریت سے انکار کرنا, یہ بدھی چیز کا انکار کرنا ہے. دیکھو سب میلاد النبی مناتے ہیں نا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت, تو جب ولادت ہو گئی تو آپ کے والدین بھی ہیں, پھر واضح بات ہے آپ کے وہاں خاندان بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, پھر آپ کو تکلیف بھی ہوئی اور آپ کو کھانے کی بھی ضرورت پیش آئی, آرام کی بھی پیش آئی, زخم بھی لگے, ہر چیز جو نبی کے لیے عیب ہونا ثابت ہو سکتی تھی وہ اللہ نے نبی کے ساتھ متعلق نہیں کی. لیکن جو چیز ایک انسانی نقطۂ نظر سے انسان سے متعلق ہو سکتی ہے اور نبی کے لیے کوئی عیب نہیں ہے, چچا ہونا, خاندان ہونا, بیمار ہونا, بھوک لگنا, سفر کرنا, جہاد کرنا, سر میں درد ہونا, دم کرنا, دعا بتانا وغیرہ, یہ تمام ایک انسانیت کے نقطۂ نظر سے آپ کے ساتھ یہ تمام چیزیں متعلق تھیں. میں کہتا ہوں عجیب بات ہے, ادھر ولادت رسول منانا, ادھر رسول کو بشری نہ ماننا, یہ تضاد چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. فرشتے تو پہلے سے موجود ہیں, ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں, لا یعد ولا یحصى ہیں, وہ نور ہیں. اور پھر سب یہ بھی بتاتے ہیں خطیب میرے سمیت تقریر میں کہ نبی کا مقام اونچا ہے, جبرائیل علیہ السلام کا مقام سب فرشتوں سے اونچا ہے. جبرائیل علیہ السلام ساتھ لے کر گئے اور سدرۃ المنتہا میں جبرائیل نے کہا کہ مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے, آپ آگے جا سکتے ہیں, یہ عرش کا راستہ ہے, اے نبی آپ آگے جا سکتے ہیں. اندہ سدرۃ المنتہا اندہا جنت المعلیٰ, سورہ نجم میں بیان کیا ہے کہ اندہ سدرۃ المنتہا میں جبرائیل رک گیا اور کہا کہ نبی ہمیں آگے جانے کی اجازت نہیں. آپ نے فرمایا کہ چلو آگے, کیا اجازت؟ کہا میں جل جاؤں گا انوار ربانی سے, میں جل جاؤں گا اور آپ کو مقام اونچا ہے کہ آپ ان کو برداشت کر سکتے ہیں, اب آگے چلیں. یہاں خود فیصلہ ہو گیا کہ نورانی مخلوق کا کتنا مقام ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا مقام ہے کہ نور تو پیچھے رہ گئے اگر آپ نورانی مخلوق تھے تو آپ کیسے گئے کیسے پہنچ گئے نورانی مخلوق کا سردار تو یہاں رک گیا ہے تو بات یہ نور ہدایت ماننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوئی انکار نہیں کرتا آپ کی وجہ سے لوگوں کو دنیا میں رہنا بھی ملا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بھی نصیب ہوا دیکھو سب عامل جو صحیح عامل جو بزرگ یا نیک لوگ ہیں اس بات پر اتفاق ہے سب کا کہ اس شخص کے ساتھ شریر شریر جنات ہوتے ہیں جو باتھ روم میں دعا پڑے بغیر عادتاً داخل ہوتا ہے یعنی اس کی اکثر عادت ہے کہ باتھ روم میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑے جو شخص باتھ روم میں داخل ہوتا ہے اور اس کی یہ عادت ہے ایسے شخص کے ساتھ جنات ہوتے ہیں شریر جنات توہمات بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں وسوسے کی مرض ہے وہم کی مرض ہے اس کا یہ سب سے آسان علاج یہ ہے کہ آپ باتھ روم میں داخل ہوں اور سنت کے مطابق داخل ہوں بایاں پاؤں پہلے داخل کریں اور یہ دعا پڑھیں توہم اور وسوسے جو غلط ہیں ان کا ازالہ ہو جائے گا جواب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آپ کو نبی بنانے سے آپ کے دنیا میں رہنے سے ہدایت کا پیغام پھیلانے سے دنیا کو ہر کچھ ملا معاشرت ملی تجارت ملی رہنا سہنا ملا باتھ روم میں جانا ملا عقیدہ ملا اعمال اور عبادات ملے سب کچھ ملا یہی نور ہدایت ہے لیکن یہ بات کہ عقیدت میں محبت میں آ کر تو یہ کہہ دینا کہ نبی گویا کہ بشر ہی نہیں ہے نبی ایک اور مخلوق ہے یہ بے ادبی ہے قرآن حدیث سے خلاف ہے اور سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں لیکن اولو العزم بشر ہیں اللہ کے جلیل القدر برگزیدہ ہستیاں ہیں عام انسان کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں سب سے پہلے اللہ پاک نے تعارف کرایا حضرت آدم علیہ السلام چوتھے پارے میں بیان ہوا چودھویں پارے میں سورہ ہجر میں انی خالقم بشرم من صلصال من حمئ مسنون فرشتوں کو بات کہی وقال ربک للملائک انی خالقم بشرم من صلصال من حمئ مسنون سورہ ہجر فرشتوں کو آپ کے رب نے یہ بتایا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں من صلصال من حمئ مسنون کھن کھنانے والی مٹی سے مراد اسے بالاجماع آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے سورہ صاد میں بیان فرمایا انی خالقم بشرم من طین آدم علیہ السلام کا تعارف کرایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اسراء میں سورہ کہف میں اپنا تعارف کرایا قل اے نبی فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد میں بشر ہوں فرق یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی نازل آتی ہے میں نبی خاتم النبیین اس لحاظ سے آپ کا مقام اونچا ہوا اور بھی کئی ایک اور مقام پہ فرمایا قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم کہ سب انبیاء نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم بشر ہیں اور تمہارے سامنے ہمارا خاندان والدین چچے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا درد سار بیماری یہ ساری موجود ہے اور یہ بشر کے ساتھ متعلق ہیں لیکن ہرگز میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی عام شخص جاہل اپنے استاد کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتا کہ استاد محترم اور مقدم ہے بھلے وہ اس سے دنیا کا اہم پڑا ہو میں نے تو علوم پڑھانے والے اساتذہ کی زیادہ قدر دیکھی ہے ان لوگوں میں جو گاڑیاں ٹھیک کرنا کسی استاد سے سیکھتے ہیں پنچر لگانا کسی استاد سے سیکھتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا استاد ہے ہم اس سے محترم ہے باقی بات تو رہی تھی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ نور و کتاب مبین سے ایک ہی چیز مراد ہے اور وہ قرآن مجید اس کے بعد یہدی بہ اللہ میں ہی ضمیر مفرد کی واحد کی لوٹی ہے تو مرجع اوپر واحد ہے بات یہاں تک ہے کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت مانا ہے تو اس میں کسی کا کوئی کلام نہیں آپ واقعتاً نور ہدایت ہیں اور آپ کے دنیا میں تشریف آنے کی وجہ سے آپ کو خاتم النبیین بنانے کی وجہ سے دنیا کو عقیدہ ملا عبادت ملی اعمال ملے معاشرت رہن سہن اٹھنا بیٹھنا چھوٹے سے لے کر زندگی گزارنے کے بڑے مسائل تک سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملے اور آپ کے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ کامیاب ہوئے رہنا سہنا انہیں آیا تو نور ہدایت میں کسی کا کوئی کلام نہیں بعض لوگوں سے یہ جو غلطی ہوئی کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حتیٰ کہ بعض رات نے تمام انبیاء کو نور مجسم مانا ہے کہ آپ نور من نور اللہ ہے اللہ کے نور سے نبی نور ہے مجسم نور ہے نبی بشریت سے انکار کیا ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتے یہ ان کی غلطی ہے قرآن و حدیث کی آیات واضح بتا رہی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بشر ہیں چنانچہ آدم علیہ السلام کی بات آپ کو اس دن بتا دی قرآن مجید نے اللہ پاک نے فرمایا انی خالقم بشرم من طین میں ایک مٹی سے بشر بنانے والا ہوں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جب فرشتوں سے بات کہی جن حضرات نے مطلقاً بشریت سے انکار کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جب وہ عورتوں نے باتیں کیں وغیرہ وغیرہ اس نے دعوت کا پروگرام کیا تو پھر وہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے وہاں سے گزارا انہیں پتہ ہی نہیں چلا بہرحال ہاتھ کٹ گئے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ تو آگے کیا کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قسم کھا کے کہنے لگی کہ یہ بشر نہیں ہے بس یہ تو کوئی مکرم فرشتہ ہے اس لیے کہ ان کی گویا کہ بصیرت و بصارت ہی اتنی تھی وہ بشر یوں سمجھتی تھی کہ جیسے ہم بشر ہیں کہ اتنے گناہ بھی کرتے ہیں اتنے جھوٹ بھی بولتے ہیں اتنے فراڈ بھی کرتے ہیں اتنا ظلم بھی کرتے ہیں پھر ہم بشر ہیں تو علوان والحفیظ اعوذ باللہ کے نبی بھی ایسے ہی بشر ہیں تو پھر بشر سے انکار ہے بات یہ ہے کہ نبی کی بشریت سے انکار قرآن مجید کی آیات سے انکار لازم آتا ہے بشر ہیں آپ لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں اولو العزم بشر اس پر میں تفصیلی بات کر چکا ہوں کہ ایک عام سنجیدہ شخص اپنے استاد کو اپنے جیسا نہیں سمجھتا سوچے جائے کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھے بشریت سے انکار کیسے ممکن ہے آپ کا خاندان ہے آپ کا مولد ہے آپ کا مدفن ہے آپ کا مسکن ہے رہن سہن ہے اٹھنا بیٹھنا ہے دکھ ہے شادی ہے غمی ہے کھانا پینا ہے حاجت کے لیے جانا ہے یہ سب باتیں بشر کے ساتھ متعلق ہیں اس پر دو تین آیتیں قرآن مجید کی آپ کے سامنے بیان کی تھی قرآن مجید نے ایک اور مقام پر انبیاء علیہ السلام کے نبوت اور وحی کے بارے میں بات کی فرمایا وما ارسلناک الا رجالا نوحی الیہم ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر مرد اور ہم اس کی طرف پھر وہی بھیجتے ہیں اس آیت سے علماء نے بہت سارے مسائل اخذ کیے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ گویا کہ مرد کے علاوہ گویا کہ اور کوئی نبی نہیں آیا یعنی عورت کوئی نبی نہیں ہے جن حضرات نے حضرت مریم کو نبی کیا کہا ہے تو ان کے لیے بھی یہ رد ہے کہ قرآن نے انکار کر دیا کہ کوئی عورت نبی نہیں ہے وہ اللہ کی نیک بندی ہے نبی نہیں رہی بات کہ قرآن مجید کا عنوان جو ہے وہ مریم کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے تو وہ اس میں علماء نے بہت بات کی کہ وہ الہامی شکل بھی ہو سکتی ہے ما ارسلنا من قبلک الا رجالا آپ سے پہلے کوئی ایسا نہیں مگر مرد پیغمبر آیا تو علماء نے اس آیت سے یہ ختم نبوت پر بھی دلیل اخذ کی ہے کہ آپ سے پہلے اور آپ کی نبوت کا ذکر ہے آپ کے بعد کے نبی کا ذکر نہیں لہذا آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے آپ سے پہلے انبیاء ہے اور آپ نبی ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ اس آیت سے یہ دلیل بھی اخذ حاصل کی ہے کہ مرد نبی ہوا ہے لہذا مرد نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رجل کا جو لفظ ہے نا یہ رجل کا لفظ انسان کے لیے بولا جاتا ہے فرشتے کے لیے یا نور کے لیے نہیں بولا جاتا اگر کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیج دیں تو پھر اس کے لیے رجل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا اسی طریقے سے اس آیت سے ما ارسلنا من قبلک الا رجالا میں جنات کی نفی ہو گئی کہ جنات میں سے کوئی نبی نہیں آیا ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم میں فرشتوں کی نفی ہو گئی کہ فرشتوں میں کوئی دنیا میں نبی نہیں آیا پیغام بھیجنے کے لیے فرشتے وہی لے کر ضرور آئے آٹھویں پارے کے شروع میں تو قرآن نے صاف بتا دیا نا کہ کوئی فرشتے کو ہم نے نبی بنا کر نہیں بھیجا اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ بیوی نہ بچے نہ مکان نہ کچھ سفر کرنا ہو تو نہ کسی ٹکٹ کا مسئلہ ہے نہ روڈ کا نہ رش کا نہ گاڑی کا یہ تو یوں سفر کرتے ہیں تو اس لیے ہم نے کوئی فرشتہ نبی نہیں بھیجا کہ بھیج رہے ہیں انسانوں کی طرف نبی فرشتہ نبی بنا کر بھیجتے تو لوگ حجت پکڑتے کہ یہ ہمارا نبی کیسے ہو سکتا ہے یہ اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں کہ رات کو جاگنا ہوتا ہے یوں تہجد پڑھنی ہے یوں جہاد کرنا ہے یوں حرام سے بچنا ہے یوں فلاں کرنا ہے یہ کیسے ہے, ان کے ساتھ یہ باتیں متعلق ہی نہیں ہیں, ہم یہ سمجھاتے ہیں. اس لیے ہم نے انسانوں کی طرف انسان پیغمبر بھیجا کہ لوگوں کو بات سمجھانے میں, عمل کرنے میں اس انسان کی زندگی نمونہ بنے گی کہ وہ سارے مسائل اس کے اوپر متعلق ہیں اور وہ عمل کر رہا ہے. تو ما ارسلنا من قبل کا الا رجالن, میں کہ آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا مگر مرد. ایک دلیل یہ کہ کوئی عورت نبی نہیں ہے. ما ارسلنا من قبل کا الا رجالن نوحی الیہم, میں دوسری بات یہ ختم النبوت کی کہ آپ سے پہلے نبی کا ذکر ہوا, آپ کے نبی کا ذکر ہوا, آپ کے بعد کے نبوت کا ذکر نہیں, گویا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تیسری بات ما ارسلنا من قبل کا الا رجالن نوحی الیہم, میں جنات کے نبوت کا انکار ہو گیا کہ جنوں میں کوئی نبی نہیں آیا, جن انسانوں کے تابع ہیں حکم میں مسائل میں. اور زیادہ اگر تحقیق چاہیے تو مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ مدظلہم ریونڈ میں جنات کی تشکیل کرتے ہیں, تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ جنوں کی جماعتیں کہاں جاتی ہیں, کیا ہوتا ہے. وما ارسلنا من قبل کا الا رجالا نوحی الیہم, میں چوتھی بات یہ ہو گئی کہ فرشتہ کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا. تو پانچویں بات یہ والی جو موجودہ موضوع سے چل رہی, وما ارسلنا من قبل کا الا رجالا نوحی الیہم, کہ ہم نے جب بھی نبی بھیجا تو رجل نبی بھیجا. رجل کا لفظ انسان کے لیے وضع کیا گیا ہے, نور کے لیے, ملک کے لیے وضع نہیں کیا گیا, اور انسان بشر ہوتا ہے. تو نبوت کا انبیاء کا بشریت سے انکار قرآن مجید کی آیات کا انکار لازم آتا ہے, اس سے بچنا ہے. ہاں انبیاء علیہ السلام اول العظم بشر ہیں, جلیل القدر اللہ کے بندے ہیں, معصوم مخلوق ہے, ہمارے جیسے بشر نہیں. الامان والحفیظ علیہ باللہ, کسی شخص کا اگر یہ عقیدہ ہوگا تو وہ تو ہوتا رہا اسلام سے خارج ہو جائے گا. میں اس پر اس سے اور کیا مثال دوں کہ عام سنجیدہ انسان اپنے استاد کو اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتا, تو انبیاء علیہ السلام کو کیسے سمجھے گا, اور پھر خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا عقیدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیسے بشر. لیکن آپ بشر ہونے کے ساتھ نور ہدایت ہیں, آپ پر نورانی کتاب نازل ہوئی ہے اور آپ کے پیغام میں وہ نور ہدایت ہے کہ جس سے لوگ ہر طرح کی تاریکیوں سے جو ڈوبے ہوئے تھے آپ کے فرمان پر ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو روشنی کی طرف بھیج دیا اور ہدایت دی. فرمایا یہدی بہ اللہ من ابتدا رضوانہ سبل السلام, کہ تمہارے پاس نور اور واضح کتاب آئی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ من ابتدا رضوانہ, جو شخص اللہ کی خوشنودگی چاہتا ہے, اتبع سبل السلام, اور پیروی میں لگتا ہے سلامتی کے راستے کی, سلامتی کے راستے کی طرف چلے, اللہ کی رضا مقصد ہو, پھر اللہ اس کو کامل ہدایت دے دیتے ہیں. یہاں دو تین باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ نیکی جو ہو سبل السلام, سلام یہاں مراد اللہ تعالیٰ کا نام ہے, جو صفاتی نام سلام وہ, یعنی مراد اللہ رب العزت ہے, یعنی اللہ کے بتائے ہوئے ہدایت کے راستے جو ہیں ان راستوں پر جو چلے اس کو ہدایت ملتی ہے. پہلی بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ جو بھی نیکی کا کام ہو وہ صاحب شرع نے جو نیکی بتائی ہو اور اس نیکی کو بجا لانے کے جو طریقے قرآن و حدیث میں بیان ہوئے اس کے مطابق نیکی ہو تو وہ سبل السلام ہے. فرض کرو کوئی ظہر کی نماز ہی پڑھتا ہے لیکن اس کو بہت جلدی ہے, وہ 11 بجے پڑھ کے چلا جائے اور بڑے اخلاص سے پڑھی ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو بڑا رگڑ رگڑ کر کیا ہے, لیکن نماز نہیں ہوگی کہ وقت ہی نماز کا نہیں آیا اور اس پر نماز واجب ہی نہیں ہوئی ہے, تو پہلے کیسے نماز ہوگی؟ جو بھی نیکی ہو وہ قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق نیکی ہے, یہ ہے سبل السلام. دوسری بات, نیکی ہو اور اصول کے مطابق ہو لیکن اس نیکی میں نیت کا ہر دفعہ ہر وقت ہر لمحہ جائزہ لینا ہے کہ اس نیکی سے مقصد کوئی اور تو نہیں ہے. رضوانہ کی طرف جس میں اشارہ کیا کہ جو شخص نیکی کے راستوں کو اللہ کے راستوں پر چلتا ہے لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو یہدی بہ اللہ, اللہ ایسے شخص کو ہدایت دے دیتے. لہذا اگر دونوں باتوں میں کوئی بات ٹوٹ گئی, نیکی کر رہا ہے اصول شریعت کے نہیں ہے, اپنی مرضی سے نیکی کر رہا ہے, کہ اس میں کیا حرج ہے جی یہ دعائیں کرنی ہے اس میں کیا حرج ہے یہ سلامی پیش کرنا ہے اس میں کیا حرج ہے فلاں حرج کی بات نہیں ہے دین مکمل ایک چیز کا نام ہے جس کو قرآن نے الیوم اکملت لکم دینکم میں بیان کر دیا ہم جتنا زور بھی لگا لیں کہ راتوں کو نہ سوئیں نہ دنوں کو کوئی اور دنیاوی کام کریں صرف اور صرف دین کا ہی کام کرتے رہیں اپنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے صحابہ اکرام سے زیادہ کوئی نبی کا محب نہیں ہے کوئی عاشق نہیں ہے کوئی متبع نہیں ہے کوئی جان دینے والا جان کا نذرانہ دینے والا نہیں ہے اس لیے تو ان کا اونچا مقام ہے لہذا دو باتیں جب بھی نیکی کی جائے ان کو سامنے رکھنا ہے کہ جو نیکی شریعت نے بتائی ہے اس کے مطابق ہو ان اصول ضابطوں کے مطابق نمبر دو نیکی میں جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ریاکاری تو نہیں ہوئی کوئی دکھلاوے کے لیے تو نہیں ہوئی میں کئی دفعہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات بتا چکا ہوں کہ ایک بزرگ کی کسی بادشاہ نے دعوت کی تھی تو بزرگ ویسے کھانا زیادہ کھاتے تھے تو بادشاہ نے جب دعوت کی تو تھوڑا سا کھانا کھایا اور جب نماز کا وقت آیا تو بڑی لمبی صحیح خشوع خضوع والی نماز پڑھائی ویسے اتنی لمبی نماز نہیں پڑھتے پڑھاتے تھے اس دن اپنے معمول سے زیادہ لمبی پڑھائی آپ دیکھتے رہتے ہو لوگوں کو ادھر سے کس طریقے سے بادشاہ کے خلاف فلان ہوتا ہے فلان ہوتا ہے اور بادشاہ صاحب مولوی صاحب کو ایک میٹنگ میں بلا دیتے ہیں مولوی صاحب اسی کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں ماشاء اللہ آپ تو بڑے اچھے لوگ اللہ ماشاء اللہ کوئی حق والے بھی ہوتے ہیں تو اس نے دعوت کی مولوی صاحب نے کھانا تھوڑا کھایا معمول سے اور نماز معمول سے لمبی پڑی پڑھائی گھر آ کر بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹے کھانا لے آؤ ہم جتنا کھانا کھاتے تھے نا اس سے کم کھانا کھایا ہے تاکہ اس کے دل میں قدر آ جائے کہ یہ مولوی لوگ کم کھانا کھاتے ہیں بیٹا بھی ظاہر ہے کسی عالم بزرگ کا تھا اس نے کہا پھر ابو جی نماز بھی دوبارہ پڑھ لیں آپ نے نماز بھی معمول سے ہٹ کر لمبی لمبی پڑھائی تھی وہ بھی دکھلاوے کی تھی پھر تو بات یہ ہے نیکی ہو نیکی کے طریقے کے مطابق بے شک دل نہ چاہ رہا ہو دل کی کیا بات ہے دل تو بعض دفعہ عقل کا غلام بن جاتا ہے اور پھر وہ گمراہ کر دیتا ہے جب دل روح کے تابع ہو تو پھر گمراہ نہیں کرتا ہے تو یہ شریعت روح کا نام وہی کی بات ہے نا وہی کتابیں بعض دفعہ نہیں طبیعت چارہ بعض لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھتے ہیں نماز میں نا کبھی کبھی تو بڑا دل لگتا ہے کبھی دل نہیں لگتا ہے دل بند سا ہوتا ہے تو نماز پھر کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا نہ آپ نے نماز پڑھنی ہے دل بند ہے دل کھلا ہوا ہے شریعت کے متبع ہونا ہے اصول شریعت کے مطابق نیکی کرنی ہے اور ساتھ دوسری چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نیت میں کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو گئی خالص اللہ کی رضا کے لیے نیت ہو نیکی ہو فرمایا جب یہ بات ہو کہ طریقہ نیکی کا ٹھیک ہو نیت نیکی کی ٹھیک ہو اللہ پاک ایسے شخص کو ہدایت دیتے ہیں اور یخرجہم من الظلمات الی النور ہر طرح کی تاریکیوں سے اللہ تعالیٰ نکال کے اس کو روشنی کی طرف لے آتے ہیں روشنی ایک ہے اور وہ قرآن کی روشنی ہے بےزنی اپنے حکم سے وہ یہدیہم الی صراط مستقیم اور اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں دوستو بات یہ ہے خلاصہ شریعت کی بات ماننے میں دو فائدے ہیں اور دو ہی چاہیے انسان کو انسان کی دنیا بھی بن جاتی ہے آخرت بھی بن جاتی ہے شریعت کی بات ماننے میں اللہ پاک کے انعامات کا انسان مستحق بھی بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ جاتا ہے تو اس سے اور کیا چاہیے اللہ سمجھ نصیب